ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਡਹੰਸ ਖਸਮ ਕਢਾਈ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਖ ਝਗੜਾ पाए झगड़ा स्वाम सिद्धि आप आप वन्यावना जिस लाल संगत कर सरी जाए क्यारुआवना जो दिल सहना मन ही कहना आँख वाही आवना खसम कदाई किरत कमावना सब उपाया न आप आप नदर करे कौड़ा को ना मंग मीठा सब मंग सब कोई मीठा मंग दिख खसम पाव करे कृष्ण दान अनेक करणी नाम तोला ना समसरे नाम का जिन नाम मिले कर्म हुआ तुर कदे सब उपाया न आप आपे नदर करे नान का जिन नाम मिले कर्म हुआ तुर कदे सब उपाया न आप आपे नदर करे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतह वदहंस महला पहला छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया कूड़ उगाड़ काहे लाइया नाता सो परवान सच कमाइया